на тебе друг е причинил. И раните не заздравяват, макар с любов да ги промиха. Прости ми грубостта, която не причиних.